Słowa przepracowane są, ofiary bezsenności. Z przetrenowania nie mogą spać, powstają w nocy. Plączą się i gubią w korytarzach senne mary. Nie mają własnego zdania, chcą łączyć się w pary. Nie mogą się skupić, rozproszone, puchliwe drgają. Chowają się nerwowo, a potem uciekają. Naiwne i niemądre, nierównym wierszem wychodzą bez szalika na zimne powietrze. Przeceniane zdobycze wyprzedaży, na targach różności używane wiele razy. Kupione tanio, ze skłonnością do przesady. Zbyt dużo mają goryczy lub za słodkie dla odmiany. Puste kalorie, proste węglowodany. Nie ma swojego zapachu ani smaku. Perfumowany i aromatyzowany, zebrany zbitek wers, dzieło przypadku. Przebrany, wypodrowany i nie swój. Bez parasola wychodzi, może chce umyć się na deszczu. Na początku było słowo, w nim było życie. Wszystko przez wiecie stało, lecz świat go nie poznał. Na początku było słowo, w nim było życie. Wszystko przez wiecie stało, lecz świat go nie poznał. Układają się zdania nadrzędne i szukają niewolników. Chcą zaklęciami pętać gromady przymiotników. Kiedy nie patrzy słowa prawda, tworzą chwytliwe, krzykliwe hasła. Stoi za nimi tylko pustka, niedomówienia, błahostki i półsłówka. Chciałyby wyrażać więcej, nawiasami, dwukropkami być najczęściej i odbierać ważnym sprawom wszelkiej wagi, przeszkolnymi, zabawnymi zdrobnieniami. Cudzysłów, chowają agresję za sarkaz. Wyrywają z kontekstu, serwując ćwierć prawdy na pokaz. Nikt nie zapyta, gdy komunikat doszedł, jaki pełny obraz, bo to nie liczy się potem. Ta zabawa bez końca uzależniająca tak bardzo. Gry słowne niewinnie kłaniają się w pas manipulacjom, by ukryć coś w imię pokrętnej logiki. Przebierają się grupowo w eufemizmy. Kto chce widzieć bez zniekształceń, czyta między wierszami słów, których już się nie używa. Kto chce wiedzieć bez zniekształceń, czyta między wierszami słów, których już się nie używa. Na początku